Můžem? No. Hezký den, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A jdeme na to. Tento týden, nebo za poslední týden, se stalo docela hodně událostí. BlackBerry vydal svůj nový smartphone Passport, který je teda hodně odlišný oproti ostatním telefonům. Apple pořád řeší problémy s iOS a s ohýbacími iPhony. Google společně s Adobe vydali streamovaný Photoshop pro Chromebooky. Bill Gates je už po 21. nejbohatším Američanem podle časopisu Forbes. A Microsoft vydal Windows 9 konečně. Teda Windows 10. Ježiš, kdo si to má vždycky pamatovat. No je v tom trochu zmatek, protože všichni čekali, že se to budeme jmenovat buď jenom Windows, nebo třeba Windows 9 pravděpodobně. A dávalo by to smysl, když jsme měli předtím sedmičky, potom osmičky, ale Microsoft se rozhodl, že to pojmenuje Windows 10. Jo. Ale tyhle ty jako divný pojmenování u Microsoftu celkem jako sedějí, jo. Že to nedává nikde smysl. Xbox, Xbox 360, Xbox One, jako, co to je? No, mohli pojmenovat Windows One, ale jak Terry Myerson vtipně podotknul, Windows One už tady byly před mnoha a mnoha lety, takže... No ale udělali vlastně něco podobného jako nedávno Apple, který taky všichni čekali, že vydá hodinky Apple iWatch a nakonec to bylo jenom Apple Watch. Takže vlastně taky to překvapení si nechali takhle nakonec a odhalili úplně jiný název, než všichni čekali. No každopádně těch novinek bylo tento týden, nebo za poslední týden hodně, ale o nich se dneska bavit nebudem. Přednedávnem nám zaslal jeden čtenář nebo posluchač dotaz, co si myslíme, nebo co my a Linux. A jsme si říkali, že to je takový jako atraktivní téma a o Linuxu se asi jako v budoucnu nebo vůbec jako takhle moc bavit nebudem. Ani vlastně na webu to zase tak jako často nerozebíráme. Tak jsme se rozhodli, že tento týden věnujeme tučňákům a jiným ptákům. Třeba pštrosům. No tučňák je pták, ne? To nevíš. Nebo víš? To jo, já no. Si teď nejsem jistý, ale asi jo. Na biologii jsem moc pozor nedával, protože mě to moc netankovalo. To je jak prostě delfín není ryba, tak tučňák je prostě pták. No. Co to je za ptákovinu? Dobře, tak děkuju, že jsi mě poučil. Tak konec tady biologické vsuvky a pojďme. Tak co ty a Linux? No, ono bavit se o Linuxu je takový trošku ošemetný, protože já nemůžu říct, že bych Linux používal každý den, takže na to nemůžu mít jako úplně totálně sofistikovaný názor. Ten operační systém... Nebo... Ale můžeš říct, proč třeba ho nepoužíváš každý den, když můžeš? Je to zdarma? Nebo většina teda distribucí je zdarma? Já bych ho možná třeba i používal, nebo aspoň bych to zkusil, ale v mém případě to nedává smysl. Já nemám prakticky ani možnost, i kdybych chtěl, protože moje práce je, nebo já se živím psaním o Windows. A takže jakoby Linux pro mě nedává smysl. Ale právě kdyby si žil v tom Linuxu, tak najednou uvidíš vlastně na Windows chyby, který jako dostávat jako asi neviděl třeba. Že to vidíš jako z té jiné perspektivy a všimneš si jako drobností. No takhle, zatím, jako když občas použiju Linux, tak tam vidím spíš jako problémy, jo. Že jako po pár minutách řeknu, ježiši, tohle to je blbý, tohle mě štve, tamhle to mě štve, ale... Dlaždice tam jako, nejsou. No, dlaždice tam nejsou, to je samozřejmě zásadní naprosto, já je zbožňuju, ale prostě jsou to takový ty drobnosti, no. Ale je to možná jenom daný tím, že je člověk zvyklý na něco jiného. Nenutně, že je to třeba špatný. Ale je teda fakt, že Microsoft je obrovský kolos, který zaměstnává obrovský kvanta lidí a ten jeho produkt je placený. A podle mě jako z principu, pokud se budeme bavit třeba o ovládání, o uživatelském prostředí, tak jakoby Microsoft je schopnej, nebo měl by z principu jakoby být schopný udělat lepší uživatelské prostředí. Jo, třeba jako, bavím se tady, já nevím, o efektivitě, jo. O tom, jak je to uspořádaný, o tom, že Microsoft si udělá, nebo firma jako Microsoft si udělá nějaký dotazníky, výzkumy, uživatelé mu řeknou jo nebo ne a na základě toho pak jakoby to uživatelské prostředí formuje. Jo. Myslím si, že u toho Linux je to mnohem problematičtější, že tam to někdo nadizajnuje, ale nejsem si jistý, nakolik se tam třeba řeší potřeby těch uživatelů, což je teda v zásadě asi to nejzásadnější, že? No právě tam si myslím, že se řeší potřeby uživatelů mnohem víc. Jak máš hodně jako rozdrobených distribucí, tak každá jako se jako trošku zaměřuje na nějakou jinačí skupinu. A jsou i prostě některé jako malé distribuce, které právě vznikají jenom za účelem jako uspokojit prostě nějakou úzkou skupinu uživatelů. Právě v tom má jako ten Linux výhodu, že je takhle jako modulární, že prostě to můžeš jako poskládat, prostě tady si vezmeš prostě tohle jádro, tady si vezmeš tohle to pracovní prostředí, tyhle aplikace a prostě sestavíš toho novou distribuci, dáš tomu prostě jináčí název, jináčí tapetu a prostě máš novou distribuci. Jasně, to se samozřejmě dá, ale pak tady zase vzniká fragmentace a každý používá jinou distribuci a každá distribuce vypadá jinak, což si myslím, že v důsledku je pak třeba komplikovanější pro vývojáře aplikací. To ne. Ne, myslíš, že ne? No já nevím. Já si myslím, že jako, víš co, pak tu aplikaci musí přizpůsobovat trochu jiným systémům a tak. No. Ne, tam ten vývoj právě díky tomu, že to je otevřený systém, tak tam jako fakt, to je jako z hlediska vývoje, podle mě to je nejméně problematická jako platforma tady tohle. Akorát je problém ten, že proto jako nikdo moc nic nevyvíjí. Pokud se teda nebavíme o těch jako open source programech, který jako jsou multiplatformní a který prostě vycházejí pro Windows nebo OS X, ale speciálně, že by byla nějaká jako killer aplikace pro Linux, tak to si jako neuvědomuju. No a tak se zeptej sám sebe, kdy byla třeba naposledy nějaká killer aplikace pro Windows, jo? Ono to zase jako o tolik rozdílný není, že jo? Jako hry? Dobře, jako hry tam jsou, jo. Samozřejmě Windows, jo, mají za sebou historicky spoustu aplikací, ale každopádně jako... Ne, je tam prostě více důležitých aplikací pro nějakou profesionální sféru. No, jasně, no, tak se to dá asi která říct. Už se teďka trošku jako přizpůsobuje, nebo ne trošku, a docela jako výrazně se přizpůsobuje i třeba těm jablíčkářům, takže třeba ty profi produkty vycházejí pro OS X, jo, třeba Adobe taky vlastně veškerý ty svoje balíčky jako vydává taky pro Macy a těch firm jako větších, co se soustředují, nebo co se teďka jako mají v tom záběru i OS X, tak je teďka jako víc. No. Na ten Linux se trošku zapomíná, ale třeba teďka jako Valve vydal i Steam pro Linux, takže už tam jsou i nějaký hry, ne teda ty největší pecky, ale třeba to samotný studio tak vydává porty těch svých starších her a už jako některý jako další studia, spíš jako takový ty jako nezávislý, tak taky vydávají hry a už tam je možná jich jako několik desítek, možná nějaká stovka, teď si nejsem vůbec jistý, ale jako takový ty hlavní pecky, že by si tam třeba zahrál Crysis 3 nebo tyhle věci, tak to ještě jako nehrozí. Jo. To asi, já si nejsem jistý, jestli to vůbec kdy bude hrozit. Jo. Základní problém toho Linuxu je, že za celou dobu svojí existence na těch osobních počítačích nemá velký tržní podíl, to se furt pohybuje kolem těch možná 2% a jakoby pro Linux se ti nevyplatí vyvíjet takovouhle třeba velkou hru, že jo, což je zvlášť jako taková specifická už věc, kterou si nekoupí každý. To se ti nikdy nemůže zaplatit, jako víme, že dokonce i ani na Windows jako ty hry už často nevznikají, jo, že prostě vydavatel řekne, ne, my tu hru uděláme jenom na konzole, protože na počítačích se pirátí a nám se to nezaplatí, nebo se to zaplatí, ale prostě nevyděláme na tom žádný velký peníze, tak to prostě tu hru neuděláme, nebudeme se obtěžovat, jo, natož, aby to někdo dělal pro Linux. A to je ten klasický problém jako slepice a vajíčka, jo, že nejsou tam uživatelé, protože nejsou ty klíčové aplikace a klíčové aplikace nejsou, protože vývojáři je nemají jako pro koho vyvíjet. A to je ten kruh, jako ze kterého je jako těžko nějak vystoupit. Je to těžký. Já si myslím, že podobné věci třeba řeší Windows Phone a jako jaký má... Člověče, i když mluvíme o Linuxu, tak tady zase vytáhneš ten Windows Phone. No, však to... Jseš teda klasa. Já to umím propašovat úplně všude, jako to. Nevím, co jsi smyslel, ale... No každopádně to Valve, jak si říkal, že tak to je určitě asi si myslím tak jako největší protlačovatel Linuxu, který už to tlačí, že jo, a člověče teď ani nevím, jak dlouho oni to mají, ten svůj systém postavený na Linuxu. To vydali myslím loni, ale už jako s Ubuntu začali to nějak podporovat, myslím, to budou 2 roky zpátky asi. No, a tak jako oni vydávají každý měsíc statistiku a tam si můžeš jako všimnout, že ten Linux tam používá úplný minimum lidí, to je maximálně pár procent, jo, ani ne, to je fakt jako... Tak právě kvůli tomu, že tam nejsou jako ty důležité hry. Že tam nejsou ty hry, no, ale já si opravdu myslím, že to je taková neřešitelná situace. Valve, když chce tlačit Linux, tak ho bude tlačit tím, že udělá Half-Life třeba 3 a vydá ho souběžně prostě jak na Windowsech, tak v Linuxu. Nebo jenom pro Linux, to by byla pecka. Jo, no, to by mohl být zajímavý způsob, jak jako ty lidi natlačit k instalaci toho Ubuntu. Oni to mají postavený na Ubuntu, ne, ten svůj systém? Mám pocit. Debianu teďka možná, nevím, teď jo. Se fakt nejsem jistý. Já jsem to ještě nikdy nepoužil ani vlastně, jako neměl jsem k tomu moc důvod. Já jsem ho taky neinstaloval, tak proč bych to dělal, že jo? No. Mám Steam na Windows, tak jako mám tam asi 100 her, nebo asi přes 100. No, spíš už ke 200. No já asi ne, já teďka jsem jako už moc. Tak ale jo, já si pamatuju, když jsme to nedávno počítali, tak jo. Vím, že máš o něco málo víc her než já, že už jako to číslo se blíží spíš ke 200 než ke 100. Ježiš, to je hrozný. No, je to strašný. A to vůbec nehraju. Já taky ne. No já, můj vztah k Linuxu je jako takovej, že nedokážu si ho taky představit jako svůj hlavní pracovní systém, protože mi tam chybí pro mě důležité aplikace. Není to teda třeba ten Photoshop, takovej ten hodně jako propagovaný, ale u mě třeba problém Word. Já teda jsem hodně závislý na tom kancelářském balíčku od Microsoftu, protože tam má dobrou kontrolu pravopisu a gramatiky a tady těchto věcí. A protože se živím psaním, tak tohle je prostě taková moje jako pravá ruka, která odchytá jako ty největší prasárny, který jako já tady zadám do toho našeho systému na CNews. A druhou takovou jako důležitou aplikací pro mě je Zoner Photo Studio, který používám prostě pro úpravu fotek a který podle mě ještě pořád nemá alternativu pro Linux. Takový balíček, který by prostě uměl dobře spravovat ty fotky, jako rozházet do různých fotoalb a najednou upravovat jednotlivě i prostě jako hromadně, tak tam mi tam ještě pořád jako chybí. Co by bylo podobně komfortní s podobnými funkcemi a tak. Ale jinak prostě ten systém jako je fakt dobrý. Jako dokážu si představit, že kdybych jako byl méně náročný, takže tohle jako můžu používat úplně bezproblémově. Jo, už jako pár lidem jsem to tady tohle instaloval, jo, takový ty prostě, co potřebují jenom prohlížeč a tam prostě hledají na seznamu něco a mají tam nějaký Facebook, tak fakt tady tohle jim vyloženě jako stačí, ale já sám třeba ten Linux jsem si nainstaloval, Ubuntu mám teda na notebooku, protože tam nějak se mi porouchali Windows a už tam nemám ten štítek s kódem, takže už to tam ani nemůžu nějak nainstalovat, takže tam mám tady tohle. A jako přijde mi to v pohodě. Trackecam tam nemám Ubuntu, tam mám Elementary OS, což je takovej novej plně sexy systém, který trošku kopíruje ten jablečný styl, ale vychází z Ubuntu. A Ubuntu mám na svým serveru, takovým malým souborovým místo NASu. A tam je ten důvod taky, že prostě nechtěla jsem kupovat licence pro Windows, protože pro ten server tam to jako vyloženě nepotřebuješ. Tam prostě si to jednou nakonfiguruješ, pak to nějak funguje a vůbec neřešíš, co tam je za systém. No, přesně tak, to je v pohodě. Já si každopádně myslím, že Ubuntu nebo Linux, já jako, když se řekne Linux, já mám furt tendenci říkat Ubuntu, jo, protože Ubuntu no, to je takový synonymum dneska, jo, že když se tohle řekne, tak fakt to je jako nejpoužívanější distribuce a neřekl bych, že nejpřívětivější, ale tak jako nejvíce o ní mluví a prostě když nějaký začátečník prostě hledá nějakou radu nebo prostě hledá nějaký návody, jak tam něco udělat, tak jako vždycky narazí na ty Ubuntu, jo, že Ta komunita kolem toho a třeba ty wiki stránky, ty český, tak jako obsahují hodně tipů nebo těch návodů, jak tam co dělat a tak právě to by měla být jako ta distribuce pro ty nováčky, jo, že se v tom jako nestratí a když se ztratí, tak můžou vždycky jednoduše jako narazit na nějakou radu. No já si myslím, že Linux je úplně v pohodě vzhledem k tomu, že je zadarmo, jo, a to Ubuntu to je jako... Tak jsou i placený distribuce. Jsou i placený distribuce, ale jakoby, že jo, když už budu za něco dávat peníze, tak to asi nebude Linux pravděpodobně. To bych k tomu musel mít nějaký hodně zvláštní důvod. A to Ubuntu, já si myslím, že oni se snaží jako hodně o to uživat. Ale je spousta lidí, kteří si řeknou, že by nedávali peníze ani za Windows a nedávají. Jo, tak samozřejmě takový filutové jsou, jo. Ale každopádně to Ubuntu se hodně snažilo být přívětivý, ale já ho trošku jako nemusím od doby, kdy je tam jako hlavní prostředí to Unity. Jo, to je hnusný, taky ho nemám rád. Proto já taky se nějak snažím. A teďka spíš jako místo toho Ubuntu, tak dávám k Xubuntu, který má XFCE prostředí, který je takový jako jednodušší a nejsou tam ty prostě průhledný hrůzy všude. Ne, jako mě třeba se jako líbí, jo, to, že to tam je průhledný, to mě nevadí, naopak si myslím, že je to třeba hezký efekt, ale já to spíš jako beru z těch praktických důvodů. To Gnome jakoby to bylo ještě v pohodě. Tady, já nevím, zakomponovali tam třeba takovou věc, která pro mě je úplně nepochopitelná a chápu to tak, jakože spousta lidí třeba s jablíčkem jsou na to zvyklí, ale já to vůbec nemůžu pochopit. Jakože ty maximalizuješ okno A to záhlaví se ti tam jakoby spojí s tím horním nějakým hlavním panelem. Jo, to nemusíš ani maximalizovat okno, prostě ten hlavní panel, jak tam máš třeba, nevím, soubor, úprava, takový to hlavní menu, tak prostě není pod tím rámem okna, ale je jako v tom hlavním panelu. A to mi vadí a hrozně mi to vždycky sralo i na OS X, je to prostě divný. A to samý právě tam přesunuli takový ten semafor, jak máš prostě tlačítko pro zavření okna, minimalizaci a maximalizaci, tak se prostě přesunula, ale to už jako je pár let zpátky, tak se přesunula zprava doleva a prostě tam je to hrozně divný a nedokážu se na to pořád zvyknout a vždycky první jako po instalaci, co dělám, tak prostě hledám způsob, jak to jako vrátit zpátky. No určitě. Jako ono z toho Ubuntu je hodně cítit, že se to snaží čerpat jakoby z toho OS X, jo, už pár let. A já nevím, jako mně to nepřijde logický tohleto třeba. Jo, jako vem si Windows 8, všichni vytýkali ty skrytý ovládací prvky. Co je skrytý, prostě to uživatel nemůže použít, prostě neví o tom, je to špatný. Ale tady vlastně ta nabídka je taky jakoby skrytá, jo, že prostě a bije se to tam, že jo, s těma prvkama na té hlavní liště a je tam toho moc a je to takový nějaký zmatený pro mě, jakože strašně. No ale Linux jako je trošku má jinačí cílový skupiny podle mě, nebo ne cílový skupiny, ale prostě jinačí uživatele úplně. Buď to jsou takový ti experti, co si tam všechno jako nakonfigurujou přes příkazový řádek, a nebo to jsou jako úplný jako lamy, kterým to jako někdo nastaví a oni potom jenom klikají někde na nějaký ikony na ploše. Nepotřebují tam jako něco hledat někde prostě v nastavení, že se jako k tomu ani vůbec nedostanou. Jasně, že cílové skupiny jsou jiný, ale to je asi jako taký důvod, proč ten systém nikdy nemůže být jako nějak populární masově. Protože pro běžného uživatele tohle je asi neskousnutelný, si myslím. Jako vem si, lidi měli problém s osmičkama a jako nepřecházeli na ně nějak ve velkým. A protože jako jediný problém s osmičkama je nabídka Start, která tam chybí. Ten systém je ve všem je prostě lepší než Windows 7, ale prostě není tam Start a lidi jsou z toho jako na větvi. Protože lidi jsou hrozný konzervy a jakmile ty něco změníš, na co oni byli několik let zvyklí, tak najednou oni prostě to oni neřeší, že to je jinak a třeba i líp. Oni prostě přestanou se zajímat o to, jak to funguje. Jo, prostě řeknou, tohle je hnusný, tam není Start a já to nechci prostě, jo. Ale moje první reakce byla úplně stejná, jako pořád si to myslím, že tam ten Start jako vyloženě chybí, já tam nechci používat to metro. Ale protože ty jsi šlama, jako kolikrát ti mám vysvětlovat, že úvodní obrazovka ve Windows 8 funguje úplně skoro stejně jako nabídka Start z Windows 7, fakt. Ale já nechci, jako to je to samé, jako by nabídka Start ve Windows 7 byla přes celou obrazovku a proč bych ji měl mít přes celou obrazovku, proba, je to divný, nepřehledný a... Ale není to nepřehledný. Je? Ale ne, na úvodní obrazovce si... Takže jo, tam prostě se ty aplikace připínají, jakoby, že vypadá jako dlaždice, je to nějaký čtverec a... Ale nedávno jsem odinstaloval počítač, už jsem to nedávno tady o tom mluvil, v nějakém podcastu, právě taky dal jsem mu tam osmičky, nechal jsem ho tam jako chvilku s tím pracovat a taky z toho byl zmatený, jo, co to má jako znamenat. Tak jsem mu tam potom nainstaloval Classic Shell, nebo jak se to jmenuje, no, to tam vrátí takovou jednu ze starších nějakých nabídek Start a prostě už byl spokojený, už si prostě jako chrochtal. Hele, mojí babičce, který je no, skoro už 70, tak jsem instaloval na jaře, no, dělal jsem jí nový počítač, instaloval jsem jí tam osmičky, řekl jsem jí, tohle to je něco jako ta nabídka, kterou si znala, to teda ještě byla z těch XPček, ona měla XPčka, že jo, předtím. Řekl jsem jí, tohle to je něco jako ta nabídka, tady máš připnutý nějaký ty ikony, nějaký programy, dal jsem jí tam, že jo, prohlížeč, ona toho moc nepotřebuje. A jako úplně bez keců ani jednou za mnou nepřišla s tím, že by něčemu nerozuměla. Má tam prostě ty ikony svoje, programy a má tam tlačítko pro vypnutí, což je hodně důležitý, si myslím. Který tam nebylo předtím. Který tam předtím nebylo a to mě chybělo. To bylo něco, co jsem tomu určitě vytýkal od samého začátku. Jo. No a prostě úplně v pohodě, fakt v pohodě. No jo, ale tak vy to máte v rodině, že jste jako posedlý Windows a... No, hlavně moje babička je posedlá Windows. To... No. A to jsme jako odbočili teďka jak od toho Linuxu zase. No, ty jsi to trochu tam vzal oklikou, takže... Na mě to svádějte. No, ale fakt dneska jsi to byl ty výjimečně. No každopádně oba dva používáme, nebo máme Chromebook, který je vlastně taky založený na Linuxu, i když ten je tam tak jako dobře skrytej, že ty si vlastně ani neuvědomíš, že tam nějaký Linux je. Prostě to je okno s prohlížečem Chrome a vlastně to je jako všechno, co to umí, ten systém. Tak jako musím říct, že za těch pár let, nebo za ty dva roky, co já mám Chromebooka, tak je vidět, že už jako tam přidali pár věcí, opravdu už to má nějaký hlavní panel, třeba nastavení systémový se ti teď už otvírá v samostatném okně, takže to už jako víc připomíná ty Windowsy třeba, jo? Nebo nějaký takový klasický operační systém. No. Ale je tam na pozadí toho všeho Linux. Právě takhle si dokážu představit, že někdy v budoucnu vznikne vlastně nějaký notebook nebo něco, kde taky bude jenom nějaký to Ubuntu jednoduchý a který se bude tvářit jako v podstatě jako Chromebook, který taky je hlavně založený na těch webových aplikacích. A na tom Linuxu vlastně to je jako to samý, že jo? Taky když se budeš spolíhat jenom na ty webové aplikace, tak ti to stačí. A navíc tam máš prostě nějaký LibreOffice, který je prostě pořád podle mě jako násobně lepší než nějaký jako webový balíček kancelářský od Microsoftu nebo od Google, který prostě pořád jako chybí jim hrozně moc funkcí a jsou jako pomalý a ten offline režim jejich není jako dobrý. Máš tam pořád Skype a tyhle věci, nebo prostě lepší jako bitmapový editor, nějaký prostě GIMP je fakt jako docela dobrý. A tohle vlastně na tom Chromebooku bude pořád chybět. Tak je škoda, že právě ty firmy se nesnaží to jak, jako tahat tímhle směrem, ale Google si může tu propagaci dovolit jako trošku jinačí, že jo, než nějaký vývojář prostě Linuxu. Nebo třeba ten Canonical. Ale v tom je asi jako zakopaný problém, protože v dnešní době, že jo, trh je celkem nasycený a je hrozný podle mě problém se prosadit a jakákoliv menší firma než Google nebo Microsoft nejsou schopný už ten nový produkt jakoby uvíst na trh a natlouct s tím lidem do hlavy, že vlastně tohleto je jednoduchý, jo, a že jim to stačí, ale vnější. No spíš než Google a Apple, jako Microsoft má problémy uvádět nový produkty. Windows 8 nedokázal prosadit, Windows 8.1 nedokázal prosadit, Windows Phone nedokázal prosadit, Surface nedokázal prosadit. Co dokázal naposledy prosadit Microsoft? Jo, já myslím, že s tím třetím Surfacem se jim už docela daří, ale jo, jako je Microsoft, ale Microsoft je jako dobrý příklad toho, že i obrovská firma s tím může mít velký problém, protože... Bing se jim nedáří prosadit. Jasně, no, jakoby konkurence je umlátila nějakým způsobem. Akorát mají ten Office, prostě, který jako nemá ještě žádnou jako konkurenci nějakou, jo, ale... Office asi nikdy mít nebude, jako Office je veleúspěšný, ale to je taky daný historicky, prostě získali nějakou pozici a tu už jim teďka nikdo asi nevezme, že jo. No, až se to jednou přesune tyhle aplikace všechny do cloudu někde, tak taky tu pozici ztratí. A jo, ale jako zas odbíháme od toho Linuxu každopádně. Já na tom, já budu říkat Ubuntu, jo, protože jako já tady po každý se zaseknu. Já to Ubuntu jako oceňuju v tom, že třeba je tam jakoby ta možnost pustit to live, že jo, třeba z flash disku nebo z CDčka. To je bomba věc, dost často to používám, když mám, no trouble s počítače nemám, ale třeba pro zálohu dat, takže přesunu data na disku, smažu instalační složku s Windowsama, abych tam mohl nainstalovat novou čistou instalaci Windows. To je mimochodem zajímavý a pokaždý, když instaluji Windowsy, tak vlastně nejdřív musím použít Ubuntu. A proč jako nejdřív v té instalaci jako nezazálohuješ data někam pryč? A pak jako při instalaci nových Windows nesformatuješ disk? Protože já mám takový svůj jakoby systém. Já si otevřu Ubuntu a tam na tom disku v počítači jakoby smažu složky s Windowsama a to, co tam udělali Windowsy, že ty se pak tam vytvoří znovu, ale jakoby nechám přímo na tom disku nějaký data, třeba dokumenty osobní, jo, nastavení aplikací, celou tu složku třeba tam nechám. A to pak jakoby snadno obnovím. Víš, to tady je problém v tom, že kdybych přesouval data na externí disk, tak mě to stojí čas a já přece nepotřebuju ten disk formátovat. Já jakoby si ručně smažu, že jo, ty složky a ponechám tam ty složky, které si myslím, že jsou užitečné. A je to jakoby celý mnohem rychlejší. Takže pro tebe je Linux užitečným systémem, jak nainstalovat Windows. Tak dalo by se to udělat i jinak, ale jako jo, no, dělám to takhle docela běžně, no. To je jako když vlastně všichni používají Internet Explorer k tomu, aby si stáhli jako Firefox nebo Chrome, ty jo. No, jako svým způsobem. To je stejný důvod. Je to takový paradox trošičku. A co to jako třeba tobě jako tak imponuje nebo vadí na Linuxu nebo cokoliv? No já už jsem to říkal, mi tam vadí právě ty chybící aplikace, Tenzoner a Office. A jinak, jako říkám, nemám s ním, jo, ještě mám trošku problém s tím, že mám ve Windows jako naučený klávesový zkratky, ale taky, který si týkají jako psaní, jo, že takový ty prostě český uvozovky a tohle. Tak jako v Linuxu pořád nevím, jak se píšou a nikdy ten jako jednoduchý způsob tam podle mě ani není. Jo, jak prostě ve Windowsu zmáčknu jako levej alt a na numerický klávesnici jako něco nadatluju, tak prostě tohle na tom Linuxu pořád se jako nedokážu naučit a už se to vlastně ani nechci naučit, jo, že právě kvůli tomu, že tam ten Word není, tak to prostě pro mě není jako dobrý pracovní prostředí. Ale jako jednoúčelový systém, právě jak říkám na ten server nebo tak, kde to mám, tak je to úplně v pohodě a právě i proto třeba, no to není jako důvod, ale jako že Linux se hodně prosazuje i v té chytré elektronice, jo, že to máš prostě v nějakých těch chytrých hledničkách, na serverech, v routerech, jo, taky prostě mám doma router od CZNiku, jmenuji se Turis, je úplně sexy a Je to takový malý počítač a tam taky právě uvnitř v podstatě běží Linux a na tom nějaký ten OpenVRT nebo to jejich přizpůsobený prostředí. A právě jako díky tady tomu ten Linux ještě žije a já ho používám a nevím o tom. Jo. To je to fakt to samý prostě jak s tím Chromebookem. Já možná oproti tobě třeba bych měl ještě menší problém jako přejít na ten Linux, protože já nepíšu ve Wordu, já píšu v LibreOffice, který teda jako na Linuxu jsou dostupný. Samozřejmě pustil bych si tam Firefox, hudbu bych si streamoval ze Spotify, ale tak to se dá dělat přes prohlížeč, i když nemají, myslím si, tu nativní aplikaci pro Linux asi. No a Skype bych tam měl a v zásadě to je asi tak jako všechno, co potřebuju. No. Byl bych asi schopný se obejít jinak jakoby bez těch Windowsů. Akorát, že bych si tam nezahrál teda, jo, což jsme řešili předtím. Ale jakoby Linux je opravdu asi odsouzený k tomu, že bude úspěšný v jedné oblasti a to je právě takový to, jako, že někde slouží jako backend. Něco, co ty, jak jsi říkal, co ty nevidíš. Že Linux je na serverech, jo, nebo v ledničkách. To jsou všechno jakoby takový ty... Ty ledničky, jako, to byla taková blbost, která mi napadla, protože vím, že Samsung nebo do praček, nebo někdo to dával ty jako domácí elektroniky. Jo, jo to, ale to může jako být a já si myslím, že se to ale třeba bude rozšiřovat, jo, protože jako ten internet věcí, věřím tomu, že opravdu i blbá lednička třeba za pár let nebo desítek let, nevím, bude mít nějaký operační systém, že jo, a bude něco dělat, jakoby v úzovkách chytrýho. Takže jakoby, jo, Linux z mýho pohledu je úspěšný, ale v této oblasti, v oblasti nějakého nástroje, který třeba ty nevidíš. Co oči nevidí, to srdce nebolí. No jasně, no. No takže Linux třeba nemá profesionální český překlad, jo, což jako já třeba jsem na to hodně citlivý. Já třeba nemám problém s ním používat to v angličtině a teď používáš Windows v angličtině, ne? Windows Phone, u Windowsu to mám z pracovních důvodů nastavený česky, abych znal tu terminologii, ale jinak bych to používal taky v angličtině, určitě. No dobře, takže jakoby, když to nějakým způsobem shrneme, tak Linux používat úplně nemůžeme, buď z profesních důvodů, nebo z toho důvodu, že tam nejsou aplikace. Jinak jako s tímhletím operačním systémem nemáme, nebo s rodinou operačních systémů nemáme asi problém, že jo? Tak jak jsem řekl, já s tím problém nemám, jako používám to, ale nemůže to být pro mě hlavní pracovní systém, protože prostě nenabízí to, co já jako od něho vyžaduju. No ještě mi napadá jedno použití. Ty, když se nainstaluješ nějakou takovou tu lehčí distribuci, nemyslím přímo jako ty nový Ubuntu, ale prostě co používá nějaký to jednodušší prostředí, tak to celkem pěkně svižně jako běží i na starších počítačích. Takže takový ti lidi, kteří teďka končí jako z Windows XP a nevyžadují od toho systému jako nic víc, že by tam prostě spouštili fakt jako ty Windows only aplikace, tak si myslím, že pro tyhle jako je vhodný, pro tyhle lidi je jako vhodná nějaká taková jako lehčí, nějaký lehčí distro. Tam ty požadavky jsou fakt jako malý a pokud tam nemáš jako takový to Unity právě nebo ten nový Gnome nebo KDE, tak prostě běží ti to tam jako fakt rychle. A máš tam i ty jako moderní aplikace, budeš tam mít vždycky aktualizovaný vlastně Firefox a Thunderbird a Pidgin a tady tyhle ty jako důležitý věci. Skype. Jo, co mě napadá, že třeba když si koupíš Windowsy, stojí ti to nějaký peníze, ale zase ten systém jakoby má garantovanou podporu, že jo? Ty dostáváš pravidelně nový záplaty, v poslední době taky spoustu nových funkcí. A tak na Linuxu taky máš záplaty a máš tam více funkcí a máš tam to, co vždycky kritizuju u Microsoftu, máš tam prostě nejlepší jako možný aktualizace. Tam prostě najednou ti tam vyskočí, hele, máme tady prostě 26 aktualizací, ty na to klikneš, nainstaluje se to, ani to vyčinulo, nechce restart. To je prostě jako nejlepší, co může být a hlavně se tam vždycky hned instalují ty aktualizace i těch aplikací, nejenom toho systému. No v tomhle ohledu jo, ale jakoby tady je rozdíl mezi placeným a bezplatným produktem už v tomhle případě. A hlavně, teda co je ta výhoda, tak Microsoft prostě skončí s podporou systému někdy prostě, jak máš, jo, třeba důchodce používá nějaký jeden počítač, jeden systém třeba 10 let a prostě za nějakou dobu Microsoft skončí s podporou Windows a potom jako co? Jo, pak to musí zase, vlastně, pokud nechce mít jako nezabezpečený systém, tak zase musí přijít na něco jiného. Ale u toho Linuxu tam funguje prostě pořád nějaká kontinuální podpora, že ti skončí sice podpora jednoho systému, ale jo, za 2 roky vyjde třeba další nějaká majoritní verze a ty to jako upgradeuješ a máš to furt jako zdarma, jenom prostě ti to poskočí o verzi víc, o verzi výš. Poslouchal ses teďka, co jsi říkal? Možná. A teď jako to je úplně to samý, Microsoft, že jo, taky. Ale tam to musíš znova si koupit přece. No dobře, ale jako ta podpora u Windowsu je plánovaná na 10 let, kdežto Linux máš, já nevím, třeba rok. Jo, vím, že Ubuntu dělá takový ty dlouhodobě podporované verze a ty jsou na 5 let. A to furt se nemůže ani rovnat těm Windowsům. Hele, jako koupit ale si je to bez problém, 10 let. Je to bezproblémový, tam prostě upgrade prostě systému je na úrovni toho, jak Microsoft má nějaký větší aktualizace ty měsíční, jo. Tak je prostě tam se to jako stáhne se nějaký balík, který má jako 1 giga, restartuje se to a prostě ani o tom nevíš. Pokud se tam teda nezmění jako úplně ten systém, jak třeba právě to teďka Ubuntu tam páchá ty svoje harakiry v posledních letech, ale ten systém se jako vůbec nemusí změnit. A Microsoft prostě po 10 letech udělá zase úplně něco jiného, zase zruší nabídku Start, přidá tam vlastně nějaký metro a, nebo nějaký takový věci a je to úplně něco jiného. To vůbec a u toho Linuxu to můžeš vždycky vrátit v podstatě do toho původního stavu. No to je jako jedna věc, no, že jako na Linuxu si můžeš vymyslet způsob, jak to jakoby vrátit tak, jak to třeba vypadalo předtím do určité míry, ale jakoby koupit si jednou za 10 let novou licenci Windows, dobře, ono to není třeba za 10 let, protože prostě když si koupím počítač s Windows 8, který je, že jo, 2 roky po vydání, tak prostě je to 8 let, jo, ale furt jakoby tam ten časový rozptyl, kdy oni ti garantují podporu, je dlouhej a u Linuxu prostě zase musíš furt upgradeovat a jakoby tam jde třeba o lidi, kteří jakoby nemají rádi změny, že jo, tak to si myslím, že když si koupíš jednu verzi Windows, tak opravdu s ní můžeš vydržet x let, jo, kdežto u toho Linuxu musíš upgradeovat a pak už tam máš třeba ty nějaký nový funkce, změny v prostředí hlavně teda a tam si myslím, že jako pro ty konzervativní uživatele tohle to úplně není. No. Leda by si třeba sehnal nějakou distribuci, která je vyloženě zaměřená na to, že neinovuje jakoby na venek nějak moc, ale jenom se tam třeba mění to jádro nebo něco takového. To samozřejmě asi možný je, že no, tímhle bychom tu dnešní diskuzi asi měli trošku utnout. Jak jsme čekali a jak jste čekali i vy, zase jsme jako nic nového nevyřešili. Prostě Linux tady je, Linux tady bude. Akorát, že prostě nebude nikde pro všechny a bude prostě pro nějaký určitý typy lidí a uživatelů, kteří prostě na něj nedají dopustit z nějakých různých důvodů, ať licenčních nebo prostě těch, že si to, ten systém jako můžou přizpůsobit, jak oni to vlastně potřebují. A pro nás prostě to ještě asi jako hlavní systém není a dokud třeba všechny ty důležité aplikace jako nebudou, nepřesunou se do toho na ten web, jak teďka to tam hodně jako směřuje, tak myslím, že na tom se asi nic nezmění, že prostě pro nás bude pořád ten hlavní systém Windows, co? No to určitě. No já jsem každopádně rád, že Linux existuje. To jako je asi dobrý říct, že opravdu je dobrý mít tu možnost volby a že když nechci platit nebo třeba na to nemám, že můžu si nainstalovat systém, který v zásadě funguje. No. I když tam jsou nějaké omezení dané tím, že uživatelská základna je malá, jo. Třeba někdy opravdu s těma ovladačema je pořád ještě problém. Nemůžu říct, že by to ani teďka bylo dokonale nějak vyřešený, ale hodně se snaží, minimálně ten Mark Shuttleworth se svým Ubuntu, to jsou hodně, hodně si myslím velký tahouní v oboru a já jim přeju hodně štěstí. Tak jo, tak snad jsme uspokojili čtenáře, který nás posluchače. Takhle jako, posluchače samozřejmě, posluchače, kteří jako nás ptali, co my si o tom Linuxu myslíme a tak. A vy se na nás můžete těšit zase příští týden a pokud byste chtěli zase jako něco rozebrat, o čem jsme se ještě jako nikdy nebavili a vás by to zajímalo, tak určitě napište k nám do komentářů a my si to přečteme a možná, že si o tom příště promluvíme, nebo prostě to budeme ignorovat. No, nebo nám napište mail, to je jako jistější. Ten můžeme ignorovat snáze. Jo. No, ale hlavně v tom mailu tam nezatrhujte takovýto potvrzení o přečtení, to nemáme rádi. My to stejně vždycky ignorujeme. No, já to mám vypnutý, jakože se to nesmí posílat asi ani. Tak se mějte a za týden čau. Dobře, tak čau.